Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Wrócił do gry i znowu strzela! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Zawsze budzę się w dobrym humorze. A słońce zawsze świeci prosto na mnie. I codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest czwartek, 21 dzień czerwca. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Już 13 osób odwołanych w lubuskiej komendzie policji. NIK krytycznie o gabinetach lekarskich w szkołach. Polscy piłkarze trenują przed niedzielnym meczem z Kolumbią. Najpierw stanowiska stracili komendant lubuskiej policji, jego zastępca, a później 11 kolejnych funkcjonariuszy, którzy po nocnym, śmiertelnym wypadku po wyjazdowej naradzie w Świnoujściu nie stawili się rano do pracy. Podczas imprezy integracyjnej po naradzie zginął 47-letni antyterrorysta. Według nieoficjalnych informacji około 2 w nocy wypadł przez okno. Również według nieoficjalnych informacji po tragedii wszyscy uczestnicy odprawy w Świnoujściu mieli zostać przebadani alkomatem. 11 wysokich rangą oficerów miało stawić się o 9 rano, ale przyszli spóźnieni. Mieli wyniki zerowe. Decyzję o odwołaniach podjął szef MSWiA Joachim Brudziński. Według rzecznika Komendy Głównej Policji Mariusza Ciarki komendant i jego zastępca byli na miejscu i nie sprawowali w sposób dostateczny kontroli nad swoimi podwładnymi. Sprawę śmiertelnego wypadku funkcjonariusza bada prokuratura. Niezależnie na miejscu przebieg zdarzeń ustalają także policjanci z Biura Kontroli i z Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Ostrzeżenie przed burzami wciąż aktualne. Grzmi leje teraz w Kujawsko-Pomorskiem, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie. Ale w najbliższych godzinach burze dotrą do innych rejonów, możliwe też trąby powietrzne. Szczegóły Marta Szulborska. Jak mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Porywy wiatru mogą osiągać nawet 100 km na godzinę, a opady deszczu lokalnie 50 mm w czasie zjawisk burzowych. Nie wykluczamy, że wystąpią także trąby powietrzne, dodaje Małgorzata Tomczuk. Bardzo możliwe, że wystąpią też lokalne trąby powietrzne, z tym, że to jest trudno prognozowalne zjawisko. Możemy mówić o potencjalnych możliwościach wystąpienia, ale trudno jest zlokalizować czy nawet określić prawdopodobieństwo wystąpienia. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w nocy burze będą gwałtowniejsze. Ostrzeżenia Instytutu będą obowiązywać do jutrzejszych godzin porannych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ponad połowa szkół podstawowych i niemal połowa gimnazjów nie ma wydzielonych pomieszczeń na gabinety profilaktyki zdrowotnej, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z najnowszego raportu wynika, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej kompleksowej opieki medycznej. Minister zdrowia wyjaśnia, że samorządy nie wykorzystały w pełni dotacji na ten cel. Joanna Stankiewicz. Na wsiach gabinetów nie ma 70% szkół. Żeby nie zostawić dzieci bez opieki, zdarza się, że pielęgniarki udzielają świadczeń w nieodpowiednich warunkach, mówi rzecznik Izby Ksenia Maćczak. Na przykład w salach lekcyjnych, stołówkach, a nawet piwnicach. Co ciekawe, pomimo takich kłopotów, nie wszystkie samorządy były zainteresowane budżetowymi dotacjami na ten cel. W ubiegłym roku samorządy wykorzystały mniej niż połowę pieniędzy przeznaczonych na wyposażenie gabinetów, wyjaśnił minister zdrowia Łukasz Szumowski. 130 milionów na wyposażenie gabinetów szkolnych, z czego samorządy jako organy nadzorujące szkoły skorzystały tylko z 53 milionów, resztę musieliśmy oddać. Z kolei minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że przeanalizuje raport. Dodała, że prace nad poprawą opieki medycznej w szkołach już się toczą. Tego, jak powinny wyglądać gabinety, gdzie jest pielęgniarka, higienistka, czy też będzie mógł być stomatolog. Ustawa dotycząca lecznictwa i profilaktyki w szkołach jest już po konsultacjach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na mundialu w meczu grupy C pomiędzy Francją a Peru jest 1-0 dla Francji. A w Soczi trwa trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed drugim meczem na Mistrzostwach Świata. W niedzielę biało-czerwoni zmierzą się z Kolumbią i tym samym będą chcieli zmazać plamy po przedwczorajszej porażce z Senegalem 1-2. W bazie kadry narodowej jest Jan Kałucki.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Francja, Peru nadal 1-0 dla Francji, ale Peru atakuje. Przed chwilą zawodnik peruwiańskiej drużyny trafił w słupek. Było naprawdę bardzo blisko. Jest 5 minuta drugiej połowy. A już teraz czas na naszą płytę tygodnia. To pierwsza płyta Lady Punk, Lady Punk 1. W nowej wersji dwa albumy oddamy w dobre ręce. 71335, Fabryka Małp, Lady Punk i Krzysztof Zalewski. Trójka, audycja popołudniowa, a w studiu Robert Motyka i Mariusz Cieślik. Witam panów, kłaniam się. Dzień dobry. Bardzo ciekawe artykuły przynosi najnowsze wydanie Faktu, dzisiejsze wydanie Faktu. Na przykład Fakt przyjrzał warto się... Warto czytać opiniotwórcze pisma, które dostarczają sprawdzonych informacji. Zgadza się, szanowny panie. I na przykład jest bardzo ciekawy tekst na temat tego, jak posłowie wydają swoje diety. Pomińmy nazwiska, bo nie o to chodzi, ale na przykład jeden poseł za swoją dietę kupił fotel do gier komputerowych. No dobrze. Czyli dobra dieta. Ma dobrą dietę. Pytanie, jak się odżywia przed komputerem. Także jeden z posłów kupił zagłuszacz do sieci komórkowych. Bardzo ciekawy zakup. To kosztowało 569 zł. Jeśli ale to się da uzasadnić, że on może ma manię prześladowczą, że jest śledzony. Co? A manie prześladowcze w polskiej polityce są częste. To może niech wyłączę ten telefon po prostu. Myślę, że powinniśmy się panowie zastanowić, na co my wydamy nasze diety. O, i jeszcze jedna rzecz, bo jak się okazuje, nasi posłowie jeżdżą taksówkami na potęgę. Jeden z posłów wyjeździł w ciągu roku rachunek o wysokości w sumie 37 1323 zł. Po prostu miał daleko. Myślę, że to jest właściwe stwierdzenie, a myślę, że tam ukazał się materiał, który Państwa jeszcze bardziej zainteresuje. 3 po 3. Dostali łomot, a humorki dopisują. I to widzimy dzisiaj na pierwszej stronie faktu. Czyli od faktu zaczynamy, rozumiem. Tak, no nie, no są takie wydarzenia, nie wiem, kiedyś pamiętam, Fakt opublikował serię artykułów o walkach chomików, organizowanych przez zwyrodnialców jakichś, którzy te nieszczęsne małe zwierzątka na siebie napuszczali. Teraz mamy na okładce Arka Milika, piłkarza reprezentacji Polski. Ale ja bym nie chciał zachęcać Państwa do czytania faktu. Może akurat, jeżeli chodzi o okładkę dzisiaj, to do oglądania faktu. Dlatego, że Arek jest na okładce i nie chciałbym, żeby zabrzmiało to zbyt górnolotnie, ale naprawdę prawdziwe piłkarskie ciacho przy Ronaldo. No, nie ma się czego... Przystojny chłopak. No, niestety troszkę gorzej gra niż Cristiano Ronaldo i właśnie o to chodzi dziennikarzom Faktu, którzy mają do nich zastrzeżenie nie o to, że są uśmiechnięci, czy też są przystojni, tylko zastrzeżenie polega na tym, że jak oni mogą się uśmiechać, skoro w tak haniebny sposób przegrali. Tak, ja zachęcałem Państwa do oglądania Faktu, dlatego, że Fakt pokazał, co robili po meczu nasi piłkarze po meczu z Senegalem, tym przegranym. I Arek Milik się uśmiecha, panowie są na basenie, wokół również są panie topless, czyli niekompletnie ubrane, i jest również na tym basenie nasz trener Adam Nawałka, który tutaj akurat jest broniony, co ciekawe, przez dziennikarzy Faktu, że on, żeby... Jak zobaczył nagie panie, półnagie skoczył do basenu i przepłynął na drugą stronę. Żabką dodajmy. Dodajmy żabkę. Odkrytą. Straszne rzeczy się działy na tym basenie, bo ja myślę, że od kiedy... Faktem jest, no przegrali w sposób zawstydzający. No ale co teraz mieliby zrobić? No ja nie wiem, no biczować się codziennie, włosienice, na kolanach do Częstochowy. Ja nawet starałem się wymyślić jakąś taki zestaw kar, który trener mógłby zastosować, czyli na przykład nie kąpać się, nie wychodzić z hotelu, nie uśmiechać się, można oglądać filmy, ale tylko smutne i z takim nastawieniem przystąpić do kolejnego meczu. Tylko czy o to nam chodzi? No chyba wtedy nie. Będą jeszcze bardziej smutni i jeszcze bardziej smutno będą grać. Mam nadzieję, że to jest niemożliwe, bo już tak smutno grali, że aż to smutno było patrzeć, więc drodzy koledzy z Faktu, niech się uśmiechają, naprawdę, no niech mają trochę radości życia, bo no w sumie nam tej radości nie dostarczyli, ale przecież no wierzymy, że może jeszcze się karta odwróci, prawda? A akurat kolega Arek Milik nie ma się co wstydzić, ten uśmiech, ten tors, on naprawdę nie zasługuje na hejt, był jednym z lepszych zawodników na boisku. No, wśród najgorszych nie jest trudno być najlepszym. 3 po 3. No ale zastanówmy się, kto mógłby w tej oto galerii sławy się zaprezentować. Szanowni Państwo, malarstwo dworskie ma bardzo dużą tradycję zarówno w Związku Radzieckim, jak i w obecnej Rosji. I uwaga, 2 dni temu otwarto ogromną wystawę w Sankt Petersburgu, w pięknym muzeum ze sztukateriami, takie naprawdę imponujące, pozłacane wnętrza, jakieś fryzy, nie fryzy, słabo się znam na architekturze, ale bardzo to jest efektowne. I pewien artysta... Z Włoch, tak. O bardzo barwnym nazwisku Birimbeli. On po prostu chciał też wyrazić podziw dla tych wybitnych piłkarzy, dlatego popełnił te wszystkie dzieła, o których teraz chcesz powiedzieć. 40 obrazów z gwiazdami, głównie byłymi gwiazdami, chociaż również dzisiaj grającymi, światowego futbolu, stylizowane na XIX-wieczne portrety rosyjskich generałów i angielskich oficerów marynarki wojennej. No i to zostało wszystko wykonane, proszę Państwa, w technice komputerowej. Zresztą tak nie było malowane, ale rzeczywiście te obrazy wyglądają przepięknie. Messi, Ronaldo, Maradona, między innymi na tych obrazach. Leo Messi z brodą wygląda jak jakiś prawdziwy rosyjski generał. To są wszystko generałowie. Brakuje mu tylko jakiegoś niedźwiedzia, z którym mógłby się siłować. Ale ja starałem się odnaleźć jakieś polskie nazwisko, polskiego piłkarza. No oczywiście pierwszy, który przychodzi mi na myśl, to Robert Lewandowski. Nie, ja myślałem, że Tiago Cionek. Ja wśród najlepszych piłkarzy mógłby się znaleźć Tiago Cionek. Człowiek, który zebrał już laury jako jedyny polski piłkarz, znalazł się w 11 najgorzej grających na mundialu. Znaczy eksperci BBC okrzyknęli mecz Polaków, ten otwierający, jako mecz najgorszy jak do tej pory mundialu, a piłkarza o nazwisku Cionek też okrzyknięto najgorszym piłkarzem jak do tej pory. Ja myślę, że on jeszcze będzie miał szansę, żeby się trochę otworzyć, żeby coś pograć. I myślę, że tutaj jako prawdziwy kibic zachęcałbym wszystkich do tego, żeby jednak dmuchać w ten żagiel, a nie podcinać skrzydła, proszę pana. To ja dmucham w ten żagiel, ale myślę, że jakoś, nie wiem dlaczego mi się kojarzy ta wystawa z tymi portretami, nie wiem czy panowie, czy państwo widzieli kiedyś portrety, których się zaroiło w ostatnich latach w Rosji, na których jest Władimir Putin w rozmaitych pozach, zazwyczaj w garniturze, godnie wyglądający. Ja tak zaczynam sobie wyobrażać, jak te obrazy mogłyby kolejne wyglądać. Nie wiem, Władimir Putin siłuje się z niedźwiedziem, Władimir Putin dosiada tygrysa. Nie wiem, czy tego już nie było z tym niedźwiedziem. Chyba kąpał się z gołą klatą, z jakimiś fokami. To było, to panie, to już dawno było. To wszystko było, wszystko było. Władimir Putin w kosmosie. Władimir Putin strzelający, nie wiem, z połowy boiska gola, jak Cristiano Ronaldo. To są wszystko proste sprawy. I Władimir Putin, który pokonuje Tiago Cionka. 3-3. Wybaczcie nam państwo te rozpaczliwe żarty, no ale wczoraj nawet nie byliśmy w stanie żartować z tego meczu, a już dzisiaj jakoś nam puściło i już możemy żartować z tego straszliwego meczu, ale wciąż liczymy na naszych piłkarzy. Ale z drugiej strony pomyślmy sobie, że być może taka była taktyka, może to było przemyślane, może to była zasłona dymna, może to wszystko po to, żeby zmylić przeciwnika, osłabić jego czujność. Kto wie, że na przykład w kolejnym meczu... Wiadomo, w Kolumbii wiadomo, oni mogą mieć przyćmione zmysły, bo tam wiadomo, co się produkuje, ale Kolumbijczycy, nasi następni rywale, ale myślę, że aż tak przyćmionych zmysłów to oni nie mają. Ale oglądając oczywiście ten mecz Polaków z Senegalem, przysłuchiwałem się bacznie, to jestem jego wiernym fanem, pan Szpakowski, który zwykle komentuje te spotkania, wypowiedział zdanie, które sobie zanotowałem, jak niekiedy to teraz. Mi się to bardzo podoba, no to teraz, jak niekiedy to teraz, w Netflixie wprowadzono, uwaga, nowe regulacje dotyczące relacji międzyludzkich. I teraz i to nie jest żart. Redaktor Marcin Pośpiech patrzy na mnie w taki sposób, że już prawdopodobnie, gdybyśmy pracowali w Netflixie, zostałby zwolniony. Tak, bo więcej niż 5 sekund obliczyłem, panowie. Platforma Netflix, o co chodzi, wprowadza nową politykę bezpieczeństwa, która ma chronić pracujące na planach osoby przed napaściami na tle seksualnym. I uwaga, jedną z jej zasad jest ograniczenie do 5 sekund dozwolonego czasu, przez jaki dwie osoby z tej samej produkcji mogą na siebie wzajemnie spoglądać. Czyli właściwie teraz każdy z nas mógłby każdego oskarżyć o molestowanie pan na tej na mnie podstawie. Tak nie patrzy. Patrzysz na mnie 6 sekund i jeszcze się uśmiechasz. Tak. I teraz ja myślę tak, doszliśmy jednak już do, oczywiście to jest ten Netflix, ten sam Netflix, który wyrzucił z serialu Kevina Spacey'ego. No Kevin Spacey miał sporo na sumieniu, nie można powiedzieć. Tam było chyba więcej niż 5 sekund, chociaż za rękę nikt go nie złapał, ale myślę, że było więcej niż 5. No, tam były propozycje niemoralne i tak dalej, różne rzeczy były. Natomiast no chyba... To jest chyba za daleko. Tak się zaczytałem w tej gazecie, takie ostatnie zdjęcie właśnie w Fakcie, też piękne. Wiem, że panowie się tutaj Arkiem Milikiem zachwycają, ale tutaj, jak się okazuje, także Brazylijka Suzy Cortes, zwyciężenie konkursu na Miss Pupy 2015. I to jest Brazylijka, która wcale nie wspiera drużyny Canarinhos, tylko Leo Messiego. Ale nie może pan dłużej niż 5 sekund, więc zabieram. To my już się pożegnamy za te 5 sekund i życzymy państwu, żeby nikomu w żadnej firmie podobne pomysły do głowy nie przychodziły. 3-3. Robert Motyka, Mariusz Cieślik, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. 22 minuty po godzinie 18 w meczu Francja-Peru nadal 1-0, a my jeszcze z ważnymi sprawami organizacyjnymi naszą płytę tygodnia Lady Punk w nowej wersji, pierwsza płyta Lady Punk w nowej wersji otrzymuje pan Jakub z Biłgoraju i pani Anna ze Skarżysko-Kamiennej. Gratulujemy. Deszcz, i to nie tylko na betonie, bardzo by się przydał. So many others do. Just like they do for me, well, so I do for you.

Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Teraz w Obi. Dywanik łazienkowy Parma 50 na 80 cm za 29,99. Przyjdź potem i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę w nowej odsłonie. Obi, bo warto. Oferta ważna do 3 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30. Czas na skrót wiadomości w Trójce. W studiu Tomuald Wójcik. Nie należymy do klubu przyjaciół relokacji uchodźców i nie zamierzamy w tym procesie brać udziału, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Budapeszcie. Premier Węgier Viktor Orbán poinformował, że szefowie rządu V4 nie będą uczestniczyć w niedzielnym spotkaniu w Brukseli. Na Węgrzech odbyło się spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej i kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Doradca prezydenta USA John Bolton przyjedzie do Rosji, by przygotować spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Władimirem Putinem, poinformował Biały Dom. Dziennik Kommersant napisał, że do spotkania może dojść w połowie lipca w Wiedniu lub Helsinkach. Washington Post, że przy okazji podróży prezydenta na szczyt NATO w Brukseli 12 lipca. Stephen King był w ubiegłym roku najczęściej czytanym przez Polaków autorem, zanim uplasowali się Henryk Sienkiewicz, Paula Hawkins, Adam Mickiewicz i Dan Brown. Wynika z raportu o stanie czytelnictwa ogłoszonego przez Bibliotekę Narodową. Z polskich autorów w pierwszej dziesiątce znaleźli się też Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, Joanna Chmielewska i Andrzej Sapkowski. Przed nami deszczowa noc, w wielu miejscach zagrzmi, pojawi się też grad. Na termometrach od 10-13 stopni na północy do 15-17 stopni na południu kraju. Od jutra wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Piątek z temperaturami od 17 do maksymalnie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Wiktor Legowicz i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Jestem. Wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zostały wręczone Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Wśród nagrodzonych firmy znalazł się Bakaland. Razem z LOT-em i Agencją Rozwoju Przemysłu firma ta otrzymała wyróżnienie w kategorii ambasador biznesu. Naszym gościem jest prezes Bakalandu, pan Marek Moczulski. Witam serdecznie. Witam, panie redaktorze. Panie prezesie, czy pił pan kiedyś pruską kawę? Pruską nie miałem okazji, ale nową nazwę mamy, kawa Anatol. To jest właśnie to, co kiedyś było nazywane jeszcze przed pierwszą wojną światową kawa pruska, która jest produkowana w jednym z naszych zakładów, który jest we Włocławku i wywodzi się właśnie z tradycji, od tej kawy ponad 200-letniej tradycji. Historia firmy tak. W 1816 roku. Tak, 1816 rok, licząc podwójnie, bo można powiedzieć, że Delekta to 200 lat historii, Bakaland ponad 25, razem 229 dokładnie licząc, czyli prawie ćwierć tysiąclecia za nami. Ta kawa to z cykorii była robiona, prawda? Wtedy tak, wtedy to w ogóle był zakład produkcji cykorii, bo to był nowy przemysł na terenie Królestwa Polskiego ówczesnego, tuż przy granicy, no nie do końca tuż przy granicy, ale niedaleko granicy Prus. Zresztą ta rodzina, która założyła fabrykę, to pochodziła właśnie stamtąd, nazywali się Boem i do czasów przed II wojną światową było to w posiadaniu tej rodziny. I ten przemysł spożywczy już wtedy się rozwijał. Tak, tak, i to było potężny zakład, jeden z największych w Królestwie Kongresowym ówczesnym, Królestwie Polskim. I nieprzerwanie właściwie w okresie po I wojnie światowej też był bardzo gwałtowny rozwój. Wtedy w 1927 roku produkowano budynie, produkowano inne produkty, też produkty spożywcze, proszki do pieczenia. Także to długa historia i to jest jedna z najstarszych właściwie fabryk w Polsce. Co teraz? W tym samym miejscu właśnie, to trzeba zaznaczyć. Co teraz oferuje Bakaland? Bakaland to ma między bardzo... Między innymi takiego różnego rodzaju przegryzki. Świetnie pan to określił. Przegryzki. My to określamy jako przekąski czy snaki, tak mówiąc po polsku nowocześnie, po prostu kiedy wszyscy teraz bukują bilety, to wszyscy mówią, że snakujemy, prawda? Snakujemy, czyli przekąska, przegryzka, znakomite słowo. To chyba lepsze słowo niż przekąska, przegryzka. To chyba bardziej staropolskie niż... Dobrze trafiłem. Dobrze pan trafił. My mamy całą paletę przekąsek. To są produkty takie jak batony, czy bakalie, które służą właśnie celom przekąskowym, bo to już nie są konsumowane jako dodatek do pieczenia, tylko konsumenci bardzo cenią bakalie jako właśnie przekąskę. Jako przegryzkę, przepraszam, dopalią się jako przegryzkę. Panie prezesie, jak się zostaje ambasadorem biznesu? Tutaj oczywiście bardzo dziękujemy za wyróżnienie, które zostało przyznane przez Polskie Radio w dniu wczorajszym. Jest to dla nas szczególnie cenne wyróżnienie, bo my jako lider na rynku polskim od wielu lat też działamy na rynkach zagranicznych, promując markę Polska, bo nasze batony pod marką BA może pan spotkać w wielu miejscach też egzotycznych świata, takich na przykład jak Republika Południowej Afryki, czy Hongkong, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, i to jest nasza marka, więc nasi... Rynek azjatycki się bardzo otworzył, prawda? Rynek azjatycki jest, na nasze wyroby. Jest bardziej otworzony niż czasami te rynki zachodniej Europy, na marki polskie, to w ten sposób trzeba to nazwać. A jak się zostaje? No, oprócz nominacji, no to jest ciężka praca, bo oczywiście w dyplomacji to ambasadorem zostaje się mianowanym przez ministra pewnie. No prawda? Właśnie. Tutaj to był wybór szacownej kapituły, w której skład wchodzili zarówno ludzie biznesu, jak i nauki, czy bardzo szacowna kapituła, której wyróżnienie jest dla nas ogromnym zaszczytem. I grono firm, które zostały wyróżnione, to też jest dla nas zaszczyt znaleźć się wśród takich firm i być reprezentowanym. Te rynki zewnętrzne są poszukiwane przez was, przez firmę? Tak, my wybieramy rynki, na którym chcemy być. Bo oczywiście prawo jest takie, że najpierw chcemy zaistnieć w Europie Środkowo-Wschodniej i to się nam udaje. No to oczywiste. To oczywiste. Później Europa, ale często biorąc pod uwagę to, że są paradoksalnie czasami mniejsze bariery na wejście czy do działalności dalszej na rynkach wręcz egzotycznych, to tam też zaistnieliśmy i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. A jak to się robi? No to po prostu trzeba mieć po pierwsze bardzo dobry produkt, bo bez bardzo dobrego produktu, który jest innowacyjny. A my mamy znakomity dział R&D. Stworzyliśmy produkty, które są pozbawione syropów glukozowych, tłuszczów utwardzonych, dodatków cukrów i tak dalej, co jest w tej chwili jednym z megatrendów na rynku żywnościowym na całym świecie. I my te trendy wykorzystujemy po prostu, oferując konsumentom to, o czym oni marzą. Marzą, tak. Panie prezesie, co najbardziej przeszkadza w prowadzeniu biznesu? Powiedzmy to w ten sposób, że wczoraj była taka dyskusja w Polskim Radiu właśnie na temat, co przeszkadza. Wiele ludzi może dużo mówić o co przeszkadza. Ja myślę, że jeden głos był bardzo ważny, to znaczy skomplikowaność procedur, o którym sama pani minister finansów mówiła, że przedsiębiorcom tak naprawdę przeszkadza niestabilne i bardzo często zmieniające się prawo. Proszę sobie wyobrazić, że polski przedsiębiorca w tej chwili, gdyby chciał czytać wszystko, cokolwiek jest publikowane, to są miliony stron w ciągu tak, roku, to spędzałby 4 godziny 39 minut, albo nawet jeszcze dłużej, tylko czytając to. Mhm. To jest po prostu ogromna bariera. Ja bym powiedział, że jeśli ktoś chce rzeczywiście wspomagać polski biznes, to powinien absolutnie skrócić wszystkie przepisy, wyeliminować oczywiste bzdury, sprzeczności, które powodują, że przedsiębiorca polski jest po prostu niepewny. To są obietnice, że tak ma się stać. Zobaczymy, panie prezesie. Trzymam za słowo, bo słyszałem wielokrotnie takie obietnice. Czy byłoby łatwiej prowadzić biznes, gdybyśmy byli w strefie euro? Wielu szefów firm tak uważa. A nie wszyscy, zaznaczę. Nie, ja niekoniecznie tak uważam. Oczywiście waluta jedna ma jedną tylko tak naprawdę cechę, która wyróżnia. To znaczy brak kosztów transakcyjnych, bo waluta polska versus euro czy dolar po prostu jest kurs zmienny. Ale wyłączając to, to po prostu musimy wiedzieć, że euro to jest wprowadzone w krajach o różnym stopniu rozwoju. Różne stopy procentowe i te problemy Grecji, Włoch czy Hiszpanii wzięły się też z tego po prostu. Ja już 11 lat temu postawiłem tezę taką, że euro to jest pewien fetysz. Został też i dążenie do wprowadzenia euro w Polsce jest po prostu takim próbą uwolnienia się od gospodarki monetarnej państwa. I co niekoniecznie jest do pochwały z naszej strony. Jeszcze raz powtarzam, koszty transakcyjne są tylko wtedy minimalne, jeśli jest jedna waluta, ale wszystko inne też powinniśmy brać pod uwagę. To na pewno. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Życzę sukcesów dalszych. Bardzo nowych dziękuję. Przegryzek. O, mamy dużo, dużo w tak zwanym pipeline, mówiąc w nowoczesnym polskim języku. Naszym gościem był pan prezes Marek Moczulski. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Panowie, do usłyszenia. Dziś w Trójce opowiadamy państwu o Los Angeles. Tam na miejscu jest Łukasz Karusta. W Polsce wieczór, w Los Angeles poranek, ale taki poranek pochmurny. Mamy tutaj podgląd na to, co dzieje się na plaży Santa Monica w Los Angeles. No i chmury wiszą nad oceanem. Prosiliśmy państwa o wspomnienia związane właśnie z Los Angeles. Napisał do nas pan Tomasz. Z korkami w Los Angeles wiąże mi się jedno wspomnienie. Byłem tam na konkursie studenckim w zeszłym roku i rzeczywiście na wielopasmowych autostradach można utknąć w korku o każdej porze dnia. Nam się udało na przykład stać 15 minut w korku o pierwszej w nocy. Wróciłem 2 tygodnie temu stamtąd. No i wielki zawód, bo pojechałem się tam wygrzać. Mieliśmy taką pracę do wykonania na Uniwersytecie Soka. Same krótkie ciuchy wzięliśmy i marzliśmy. Niestety nie zaskoczyła nas pogoda. Poza tym, tak jak słychać, no bardzo ładnie, chociaż zaskakuje niskie budownictwo. Właśnie tylko centrum jest tam, parę wieżowców, a tak to... Mieszkaliśmy w mieście i mieliśmy do centrum 100 kilometrów, także to robi wrażenie. Bardzo dziękujemy za ten głos, a już teraz deszcz na betonie obiecany, gdzieniegdzie by się przydał. I to, jak mówiliśmy, nie tylko na betonie, bo w Polsce upalnie. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, 1,5 roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato, marmurowe liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu. Albo śpiew skowronków, albo kwiat lotosu. Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy. Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy. Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel. Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku. Długi weekend dla tych utopionych w korpo. W meczu Francja-Peru nadal 1-0 dla Francuzów. 6 minut pozostało do końca tego spotkania. Peru atakuje, ale jak na razie nic z tych ataków nie wychodzi. Reportaż w Trójce. Do śmietników na całym świecie trafia ponad 1 000 000 ton żywności rocznie. Sami Polacy, jak się okazuje, produkują blisko 300 kg śmieci na osobę rocznie. Sylwia Majcher, dziennikarka i blogerka, przekonuje, że resztki zamiast do kosza mogą trafić na talerze, a sama wraz ze swoją rodziną gotuje dania właśnie z resztek. Planuje jadłospis i układa listę zakupów. Ogranicza też kupowanie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej. Gotuje, nie marnuje. Zapraszam. Do kuchni. Kuchnia jest od razu zaraz przy wejściu. To jest bardzo dobry pomysł, bo to jest serce mojego domu. Tu jest taka duża szafa i lodówka. Moja lodówka, jak widzisz, nie jest jakoś szczególnie wyposażona, dlatego że dbam o to, żeby jak najmniej rzeczy mogło z niej trafić do śmietnika, więc jest to, co potrzebuję na co dzień, to, co potrzebuję akurat do zrobienia. Mam zawsze jakiś kawałek wędliny, bo moje dzieci lubią kanapki, jak to wszystkie dzieci. Warzywa, tu już są przygotowane takie resztki w zasadzie warzyw do wykorzystania. Zupa z wczoraj, ryba, którą przywiozłam z Mazur. No i w zasadzie tyle, jakieś resztki sera do wykorzystania. Tutaj sera feta, na to mam pomysł na dzisiaj na obiad. Ta lodówka tak wygląda na pustą. No taka jest moja idea w ogóle gotowania, żeby nie napychać niepotrzebnymi rzeczami, które potem trafiają do śmietnika, bo my mamy skłonność do tego, mówię, my Polacy mamy skłonność do tego, żeby robić ogromne zakupy, a potem nie wykorzystywać tego, co trafi do lodówki czy do kuchennych szafek. A ja uważam, że z tego światła w lodówce można zrobić pyszny obiad. Zresztą zaraz Ci pokażę. Z takich resztek może powstać tutaj, myślę, mogą powstać co najmniej 3 dania. Jest tam trochę warzyw, resztki szpinaku, bób i rzodkiewki i z tego powstanie sałatka. Dla dziś na podwieczorek jeszcze będą placuszki z pulpy, która zostaje po mleku kokosowym. Pulpę mieszam z odrobiną mąki, do tego dodam rozgnięcionego, dojrzałego banana, będą pyszne placuszki. A jak widziałaś, to trwa moment, żeby je wymieszać. Ja byłam nauczona takiego bardzo oszczędnego gotowania, wykorzystywania wszystkiego w kuchni i życia zgodnie z naturą, z rytmem natury, ponieważ po pierwsze moje obie babcie są z Wielkopolski, jedna tam się urodziła i wychowała, druga tam trafiła jako mała dziewczynka po wojnie w zasadzie, przyjechała ze wschodu, przeżyła całą traumę wojenną, więc też bardzo doceniała wszystko to, co miała w kuchni i ona absolutnie niczego nie wyrzucała. Miała tę łatwość też, że miała własne gospodarstwo. Natomiast pamiętam taki widok babci w kuchni, która jak brała świeży bochenek chleba, to robiła znak krzyża, bo ten chleb był dla niej tak ważny, bo pamiętała momenty, w których tego chleba jej po prostu brakowało i ona sobie nie wyobrażała, że mogłoby cokolwiek z jedzenia trafić do śmietnika. Zresztą babcia była w ogóle samowystarczalna, bo w tym gospodarstwie potrafiła stworzyć wszystko. Miała 3 ogródki, jeden to był taki duży sad z owocami, drugi to był taki ogródek z kwiatami, a trzeci to był taki podręczny ogródek, gdzie jak chciało się pietruszkę do rosołu, to babcia mówiła: Sylwia, idź nazrywaj pietruszki. Świeża marchewka też z tego ogródka. Te wspomnienia były dla mnie taką siłą w kuchni zawsze. Zawsze wiedziałam, że to jedzenie jest ważne, że to jedzenie łączy, że wokół tego jedzenia tworzą się najlepsze historie i najlepsze przyjęcia. Moja babcia też, wydawało mi się, miała taką lodówkę dokładnie jak moja. Ona nie była przepełniona, tylko ja zaczęłam popełniać błędy w momencie, kiedy nagle te wskazówki jednej, drugiej babci czy mamy przestały mnie dotyczyć, bo wyprowadziłam się z domu i pomyślałam sobie, dlaczego ja mam żyć? To chyba jest normalne dla, tak wydaje mi się, że to jest normalne dla młodych ludzi, że stanęłam w opozycji do tego, co miałam, czego się nauczyłam. Chciałam po swojemu. I to moje po swojemu wyglądało tak, że przestałam planować, zaczęłam robić zupełnie inaczej. Planowanie odpuściłam całkowicie, szłam do sklepu i robiłam zakupy pod wpływem impulsu. Wybierałam sobie takie sklepy, w których było dużo nietypowych dodatków, które chciałam poznać. Zaczęłam eksperymentować z kuchnią. Też wyzwoliłam się z tej kuchni takiej klasycznej, która była u mnie w domu. Mieszkałam sama, a robiłam zakupy do największego koszyka, jaki był w sklepie i robiłam je regularnie. Nie patrząc na to, co ja mam w domu, czego mi brakuje, co powinnam dokupić, a co mogę sobie odpuścić. Też te rzeczy trafiały do śmietnika, bo ja zwracam bardzo uwagę na datę ważności. Jak miała jakaś data ważności, nie patrzyłam, czy to jest dobre, czy nie, tylko po prostu wyrzucałam. Poza tym nie gotowałam codziennie sobie obiadu, pracowałam bardzo dużo, więc najczęściej jadłam też w pracy i te rzeczy tak czekały na nie wiadomo na co. Robiło się wieczorem zakupy, będąc głodnym, więc kupowało się po prostu wszystko w dużych ilościach, tak naprawdę nie wiadomo po co. Szło się między półkami, a to na to mam ochotę, na to mam ochotę, na to mam ochotę. No i się przynosiło to później do domu. Na drugi dzień znowu cały dzień w pracy. No to coś tam w domu jest do jedzenia, więc kupowało się tego za dużo. Później się to wszystko wyrzucało. Najpierw się przynosiło z jednej półki lodówki na drugą półkę lodówki, aż w końcu to albo zapleśniało, albo śmierdziało, albo cokolwiek się z tym dziwnego działo, się wyrzucało, kupowało nowe. No i to nowe też znowu czekało na swoją kolej, bardzo często nie doczekało się na swoją kolej i też do śmieci. No, bez żadnej świadomości tak naprawdę, że to są jakieś pieniądze, Jakie to ma znaczenie, że to są jakieś pieniądze? No to się zarobi kolejne pieniądze. Po jakim czasie dopiero człowiek patrzy na to i mówi, po co to wszystko? Po co ja to wszystko robię? Tak? Po co ja tyle tego kupuję? Po to, żeby to później wyrzucić? To jest kompletnie bez sensu. Jak zaczęłam prowadzić z moją przyjaciółką bloga i tam wtedy ten blog mnie zmobilizował do planowania. I to mi pokazało tak paradoksalnie, jaka to jest łatwość, że to planowanie przyspiesza mi działania w kuchni. Powoli zaczęłam też przekonywać swojego męża do tego, że to planowanie ma sens i może nam ułatwić życie. Ale teraz jest tak, że w dużych sklepach w ogóle nie robimy zakupów, czy bardzo rzadko, czy kupujemy tam takie rzeczy mało jedzeniowe, bardziej jakąś chemię. Wszystkie zakupy, jakie robimy, to robimy na bazarkach, które mamy tu w okolicy. Warszawa ma to szczęście, że ma takie bazarki. I mój mąż codziennie rano idzie i kupuje to, czego naprawdę potrzebujemy. Czyli tam kawałek pieczywa, jeśli nie mamy pieczywa, coś do tego pieczywa i coś na obiad. I zawsze rano już rozmawiamy o tym, co będzie na obiad. I to nam bardzo ułatwia. W momencie, kiedy pojawiły się dzieci, to też było mi jakby łatwiej, dlatego że miałam więcej czasu na to, bo byłam w domu, więc miałam więcej czasu na to, żeby planować te posiłki. I ja od początku uczyłam moje dzieci, że jedzą to, co jest na stole. Bardzo prosty przepis, 50 gram masła, 50 gram cukru, ja używam cukru brązowego, trzcinowego i sok z pomarańczy. Proszę, porozkładaj tam. Wystarczy, porozkładaj wszystkim. Tutaj rozłóż te talerzyki jeszcze dla każdego. Każdą zaściankę dzieci można spełnić właśnie, chcą coś słodkiego, też nie trzeba im dawać batona ze sklepu, tylko Sylwia coś raz, dwa zrobi. Lody Sylwia robi w 3 minuty z brązowego banana i dodaje różne smaki, więc bez problemu spełnia jej zaścianki. Wszystkie słodycze robi na miodzie albo właśnie na bananie, więc ja nigdy nie słyszałam, żeby oni chcieli coś ze sklepu. Wśród tych moich przepisów na gotowanie z resztek jest sporo takich, które budzą zdziwienie, czasami zaskoczenie, a często też wydają się kontrowersyjne, jak na przykład mój ulubiony bulion z końcówek i obierków, warzyw, bo mamy przecież tak w kuchni, że wykorzystujemy tylko warzywa, a babcia mnie tego nauczyła, że w obierkach jest więcej witamin i składników mineralnych i wartości w ogóle niż w samym warzywie. I dlatego ja dokładnie czyszczę warzywa. Jak czasami mam wątpliwości, skąd one pochodzą, to je po prostu wrzucam do wody z octem, oczyszczam. I te obierki, i te wszystkie końcówki trafiają do bulionu. To samo robię z kawałkami mięsa, takie, które się nie nadają już do tego, żeby podać je w całości albo nie są zbyt atrakcyjne. Zalewam zimną wodą, dodaję przyprawy i gotuje mi się bulion czy wywar, który przyda mi się na przykład następnego dnia do zrobienia jakiejś potrawki, do zrobienia jakiegoś sosu. No na pewno się nie zmarnuje, a normalnie te rzeczy by trafiły do śmietnika. I to nie są też moje jakieś, oprócz tego, że dużo inspiracji mam z kuchni domowej, tak samo robią świetni szefowie kuchni. Zawsze podaję ich przykład po to, żeby pokazać, że to resztkowe gotowanie to nie jest biedne gotowanie, to nie jest gotowanie, którego powinniśmy się wstydzić. To jest gotowanie kreatywne, to jest właśnie docenianie tego składnika, tak od tego trzonka do korzonka, od, jak mówią szefowie kuchni, od nosa do ogona w przypadku mięsa. My 1/4 zwierzęcia, które jest przeznaczone do zjedzenia, wykorzystujemy tylko. Pozostała część trafia do śmietnika. Ciekawym i takim zaskakującym dla wielu, dla mnie nie, bo ja to robiłam od dawna z rzodkiewkami, ale takich pytań dostałam w sprawie pieczonych rzodkiewek. Rzodkiewka oprócz tego, że wykorzystuje na patelni taką, która już nie wygląda zbyt atrakcyjnie, to także myślę o całym jej potencjale, o liściach, które mają więcej witaminy C niż cytryna i smakują rewelacyjnie, ukręcone w pesto. Obserwowałam jej bloga Kuchnia w formie i korzystałam z wielu przepisów, ponieważ ja też bardzo lubię gotować. One były dla mnie inspiracją, ale jak pojawiła się książka Gotuję, nie marnuję, no to już kompletnie w ogóle zmieniło moją kuchnię, moje gotowanie i ma bardzo duży wpływ. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jestem dumna z tego, że teraz właściwie wykorzystuję prawie wszystko do cna, nie wyrzucam, ale też zyskałam nowe smaki, ponieważ po raz pierwszy zrobiłam pesto z liści rzodkiewki. muszę przyznać, że też lepiej się z tym czuję, że już tego wszystkiego nie wyrzucam. Poza tym, że możemy sobie fajnie gotować, nie wyrzucamy, zaoszczędzamy też pieniądze, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy można wykorzystać. Bo na mnie to miało duży wpływ, więc ja już się zmieniłam i uważam, że to ma bardzo jest dobrą edukacją i też ma wpływ na ochronę środowiska. Oprócz tej świadomości, no są porażające jednak te dane, które mówią, że Polacy uwielbiają wyrzucać jedzenie na śmieci. I jest coś trochę też w tym, że się od siebie nie zacznie, no to statystyki będą cały czas takie dramatyczne, bo to jest coś przerażającego rzeczywiście, że tak dużo Polacy wyrzucają tego jedzenia i no zwłaszcza, że to się przekłada na konkretne pieniądze, prawda? Ponieważ według różnych wyliczeń to jest rocznie około 2-2,5 tysięcy złotych, które się w każdej rodzinie wyrzuca do śmieci. No to zawsze ten pieniądz później zostanie w domu, prawda? Pulpa z tych wielkich nie potrzebuje wiele, bo tylko mąka, jajko albo banan. Już dodatki według uznania można smażyć. Największą chyba taką dla mnie radością jest to, jak robię jakieś danie z czegoś, co wydawałoby się już nie do wykorzystania i ono potem wraca na stół i te resztki okazują się na tyle kuszące, że ci, którzy jedzą, nie mają świadomości, że jedzą z resztek, tylko jedzą po prostu pyszne dania. I o to właśnie tak naprawdę chodzi. Dawać drugie życie, dostrzegać potencjał w tych resztkach, tych, co trafia do śmietnika, żeby ratować przed śmietnikiem, ale żeby też jeść zdecydowanie lepiej. Pewnie dzisiaj te osoby, czyli moja babcia, jedna, druga, byłyby dumne z tego, że ja tak dużo wyniosłam, że ja tak dużo zauważyłam, że byłam takim dobrym obserwatorem i potrafiłam to przenieść na swój grunt domowy i potrafiłam dostrzec przede wszystkim i radość z tego, i korzyści z tego, czego mnie nauczyły. Największym zyskiem dla mnie, takim, który wyniosłam z domu i taką nauką, jest taki szacunek, który ja mam do produktu. Myślę, że chyba nie ma takiego składnika, który nie może dostać drugiego życia, to tylko po prostu trzeba dać mu szansę. Gotuję i nie marnuję. Talerzyki, Nadia. Z karmelem czy z truskawkami? Z karmelem oczywiście. Dzieci są naprawdę wielkimi fanami tych placków, ale ja też bardzo je lubię. Dobre? Pyszne. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej. Gotuje i nie marnuje. Napisała do nas pani Beata, nie przesadzajmy z tymi statystykami. U mnie brakuje jedzenia, więc nic się nie wyrzuca. I znam wiele osób takich jak ja. Pozdrawiamy pani Beato. I jeszcze w sprawie pogody, z ręką na sercu, na takie wiadomości czekaliśmy. Stoję na betonie, Działoszyn, Łódzkie, deszcz pada, także jest deszcz na betonie. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Do lodówisków i wkładamy za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost zwiększającą moc ssania na dywanach za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 300. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 15 600 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl.